د الحمدلله سره ورسره چې د الف لام سره ونه سي سوره بقره هغه سورتونه چې په دې کې تر سل بالا آیاتونه یو غوته میین وای او هغه سورتونه چې تر سل کم وي او غوته مسانی وای هغه چې بیخي کوچنی چې د پای سورتونه یو غوته مفصلات وای چې نو د پښتنه د د مفسر القران چې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دی د جامع القران چې حضرت عثمان زنلورین دی د چې دغه پښتنه وکړه برل ته دی ته وګوره د سورۃ انفال چې د مخه تیر سوی دی د هغه آیاتونه تر سل کم دي نو خو د میینو سندی د مسانی وڅخه دی د سورۃ توبې آیاتونه چې دي دا یو سل اته ویشت آیات دي خدا در سل بالا دی خدا به پر د مخه وای د میینو ده پسې سورۃ یونس راځي خو هغه دغه رقم دي تر سل بالا دی نو تش انفال د مخه کړی دی چې هغه تر سل کم دي د مسانی وڅ دی باید په مابین کې اخوا ته وای سورۃ توبه چې دا دی ورسته تر راوړی دی چې د میینو څخه دی خلاصه د خبرې ده میین هغه سورۃ ته وای چې آیاتونه تر سل بالا دي نو دی خو د میینو د قسمت څخه دی باید په داجست کې وای د سورۃ انفال دلته نه وای وړی وړی وای او ما بینز آیاتو سورتو ته وړی چې هغه آیاتونه تر چا کم تر سل کم او غو مفصلات خو بخي اخري ورستنی دا مو څه چم پکړي حضرت عثمان رضی الله عنه وده ته جواب کوي ورته وای بار دا روایت ابو داوود او نسائی او مسند احمد ترمذی نقل کړی بار او څه خبر خو بل شي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باندې سورتونه نازلېده لګای گئی به دسی و درې سورته به نازلېده را روان پوا لکه سړی چې کار را ومشل یو سره یو ځای مشلولې بلې بل بلې بل گئی په هغه کې کار کوي گئی دلته کار کوي گئی هلته کار کوي دغه سورتونه به متعدد را روان و نو گئی چې به آیاتونه رااله چې دا د کوم سورت کې نبی علیه الصلاة والسلام ته خو به نه معلومېده جبرایل به وشل چې دا د دغه سورته سره کښېږد گئی به آیاتونه رااله خو درې به را روان و چې دا وسته کوم سورته سره ومشلم خو درې سورته علامات را شروع کړي دي گئی هغه نازلې گئی هغه گئی هغه دا ځایونه یې جبرایل وشوله چې دا نه به هلته کښېږد بیا به نور نازل چې دا چېرې دا بېرته هلته کښېږد دا هلته کښېږد دا ترتیب یې جبرایل به ورشوي سورت چې به خلاص بل چې به شروع کېدی بسم الله به را نازله شوله نبی علیه السلام به پوسو چې یو پرس ګوره دی بل سورت شروع شي بسم الله را دغه سورت توبه چې نازلېدی د د د آیاتونه نازلېده نازلېده الله پاک و نبی علیه السلام ته شوله چې د آیاتونه یې په سورت انفال کې کښېږد دا په توبه کې کښېږد دا هلته کښېږد دا ترتیب خو خدا سورت چې سورت انفال خلاصو دی چې شروع کېدی په دغه ځای کې بسم الله را نغله بسم الله چې را نغله دی ولیکل شو چې ولیکل شو اصحاب خو د ځانه بسم الله نه سورتل خو نبی علیه السلام روغ نشته چې بسم الله ولیکل شدا خیوا خبر پیغمبر پر دغه رقم سی او پات سی ونه شو لشت بسم الله لیکل کیش حضرت عثمان رضی چې مجبور سم چې قران را جمع کم دا جمع او څنګه وسو د ول جمع د قران په خوان و جمع یا په خوا چې په قران نازل دی خدا هغه د پاره چې وو کاغذان دون نه ول کدا وس چا به د خرما اواری لشت ورڅخه به پراغه به سی لیکل د چا څه به کودری ورڅخه په یو څو کودوري به لیکل د چا څه به چمړه ورڅخه و یو څه د چمړه امر شورت وای څرمن پر دغه به یو څه لیکل وونه د دغه قسم پر بلګو باندې لیکل وونه نو دا قسم پر د ډبرو پر تختو باندې لیکل و د حضرت عثمان په زمانه کې چې دا شهادتونه ډیر سوله د کفارو سره جنگونه سوله حفاظ شیدان یې دل او دغه لشتي او دغه کودری او د چمړې ټوټې دا په کورو کې ورکیدل بهر د قران په مدلاسه وتل ام به حفاظ للی او هم به دغه ټوټې نه بهر راسي چې قران کریم جوړ جامع سره یو دا نه چې دا به نو یو ځای داسې کښېږدو چې بیا نه د ورکېدو نه وي کچیر حفاظ ګرده شیدان هم چې دا به پروت نو حضرت عثمان دلمه چې قران کریم را جمع کاوه بهر خونه دار سورت ځای معلوم دغه دغه دغه سورۃ توبه ته چراره مله سورۃ برات چې پوښتې دی بسم الله نه درلودل چې وسې چیرې کښېږدم ځان درم مې دی پیغمبر علی السلام بیان نو کړی جبرئیل نو ورته ویل بسم الله ځای نو ورته شولې نو مې دا اصحاب را جمع کړ چې په دغه سورۃ وسې چم کوي چیرې کښېږدم اصحاب چې ګور د فکر ورته بارې لاره دا سورۃ دې د مضمون په لحاظ خاصه سورته قال سره ورته دی هله تم د کفار سره غزای وی ذکر وی په دې سورته کې د کفار سره غزای وی ذکر دی نو مضمون یو دغه ته ورته دی دا باید په سورته قال پس و مشله وس اشر چې و مشله ورسی ما بینس کې بسم الله نه سره خلق ول چې دا خو یو سورته دی خو دی ول دغه احتمال هم ست چې یو سورته دا احتمال خو مسته کدا جلا صورت خو مازی بسم الله نسته نو برای ول دا صورت د انپال جلا کی په مابینس کې د فاصله ورکې لکه انور صورتونه چې په مابینس کې بسم الله لري عدل ته د بسم الله ځای پرېږ دوی خلک په خپل باره پوزي چې یاد مضمون په لحاظ ور سره مشته یې مګر دا چې دلته نبی علی السلام ورسته د مستقل صورت زیریم نه دی راکړي چې دا مستقل دی انو کدا یې مستقل به کدا یې جزء به کدا یې په خبره پوهیږي حضرت عثمان د دې لپاره جواب دغه ورته وای برای نو پر دغه اعتبار کې اوس ورته وګوري چه سورج توبه د سورج انفال جوس کې نو خو اوغ دی آیاتونه بر د وسه و تر سیر در سل واوشتل را دی کوي په خپل ځای کې فروت استا سوال پر ما باندې ناکې دي چې برا ودا خو چې دی دا خو د مسانی وسخه دی وجه د می انو سره مشغول دی د سورج انفال نو خدای چې دغه جوس کې برا سورج انفال دی دواړه کوي یو دار کم سواله په خبره کې دای سپوي بل حضرت عثمان دا ویل ول د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې دغه دو سورته ته دی ګرد اصحاب قرینتان ویل ولا قرینتان تن مرغ جوړه تکلوان الپان چې خبرګولیان برای خلک خبرګولیان بولی دغه دوه سورته ته چې قرینتین ویل دغه تسمیه څخه چې اصحاب کردی یې شو ام دا معلومه سو چې دی باید سره جوړای قرینته چې دینه کې د قرینتین نوم ملاک ور کړیو کدا یې ما په خبره پویږي نو خود حضرت عثمان ابن عفان او حضرت عبد الله ابن عباس ټول چې ما چې دا سورته هغه سره یو ځای کړی دا یو بل چې هغه د مسانی وسخه دی ماته می ان سره جوړه کړی دی خدا کدا هغه سره جام کم دام دو می ان څخه ګرځنو اول می یو ځای سره راوړل خو د مضمون په اعتبار هم سره ورته او اصحاب سره ورته چې بل اوغه تسمیه چې قرینتین یې بدل خبرګوجان خورم دغه معنا چې سره چی شي سره بغل پر بغل نو بسم الله تذکر وانا لیکل سوال خلاصه ده خبر یاده چې بسم الله دلته وجه نه لیکل سوال جبرئیل و نبی علی السلام ته نو را وړه پر دغه ځای پیغمبر و اصحاب ته و کاتبینو ته د وحی نه ویل چې بسم الله دا غواړي نو نه د لیکل سوال عقلی وجه چې بیا ده عقلی بیا څه وجه ده عقلی بیا ده چې هم د حضرت عثمان څخه پښتنه وسول چې دلته دا دغه ویل نه لري بار د ویل چې ولدا نه سره جوړیږي د بسم الله مزمن خدا رحمت تقاضا کی چې شروع کوم په نام د الله چې رحمان و رحیم دی نو رحمان رحیم خو دیسه د نرمۍ رقم طرز دی چې رحمت دی د دم مضمون ګرده د غزه بډک دی قتل یکه بندي یکه مړ یکه درڅه بیزاره یې مده بار داسې سوله لکه هغه سړی چې یو شی ذبح کوي حیوان ذبح کوي پسه لاله یې بزه لاله یې چرګ لاله یې نه وای بسم الله الله اکبر الله اکبر دیسه جنوی چې بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر ولې جنوی وای نو چې الله رحمان و رحیم دی تاسو پر ما چاړه رخصې دې چې غاړي مرا پلی کې ختم در رحمت کار واخله د بسم الله در رحمان و رحیم مضمون او د جزابح فعل ال تسره ورته نه مناسبت نه سره لري ال ته د بس غاړي ور پلی کې د رحمان و رحیم ذکر کې نو ختم رحمت او الهه کده بسر نو په دغه سنت دغه د چدې سوې چې بسم الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر دلته م دغه رقم چې بسم الله الرحمن الرحیم ذکر کې نو کاپرم د خدای بنده دی لکه د مسلمان چې یوم د سر نو دا معامله کې الله رحمان و رحیم دی دا عقلی وجه ده دا نقلی نه ده نو د بسم الله د نه ذکر کولو دوه وجه سوی یو نقلی سو چې حضرت عثمان ویل چې د نبی علی السلام څخه نقل نه دی راغلی د جبرئیل څخه نقل نه دی راغلی چې نبی علی السلام چې شو ویل پیغمبر کاتبینو ته اصحاب ته نه ده شو ویل او نو د بسم الله ځکه موږ ونه لیکل دا دوه سرت او لیک په اسلام ور لره ور کړ چې کایو خپل مستقل او بسم الله مون راړو ام کې خپل جزء ونه نو په دغه باندې د بسم الله نس هغه معقلی وجه ده چې مضمون ام نه دی سره ورته لکه غد زبح په وخت کې چې پر بسم الله نو کې جواز بسم الله ویل کېږي نو دا خو د دې وجه د تسمیه ما درته ذکر کړل او د بسم الله د نه ذکر وجه ما درته ذکر اوس د تلاوت پر بنیاد چې دی دلته دار کم دی دا سورت برعت چې تلاوت کیږي یو حالت دا دی ګوري چې سړی سورت ان پال را شروع کړي قاری دی په ختم کې قران و یا دغه پروژه کې څوک تلاوت کی سورت ان پال چې را خلاص او چې سورت برعت ست شروع کوي بسم الله دلته نه ویل کیږي کدا ایس په خبره پوری دلته بسم الله نو ویل کیږي چې پر راځي فروغ ان الله بكل شيء عليم دی وای د سورت ان پال پای د سټیپ شو براءه من الله ورسوله بسم الله فمن سکنه ویږي نو دا ته څنګه تلاوت کوي چې د سورت ان پال را روان را روان متصل په دغه ډیره بسم الله دلته نسته لکه نه چې د لیکلې ویل کیږي امنه دا یو حالت بل حالت دا دی چې قاری دی ګر سره لکه دا اوس چې نن ما تلاوت شروع کړي سورت ان پال مې د مخه نه دی وس شروع کړي چې ما دغه تلاوت کوي هغه څورځي مخ کې سوي دي خو ابتدا د قرات مې د کوم ځای وس د سورت د سره دلته بسم الله ویل کیږي په ځای کې بره خو لکه د بل سورت ما بین شروع کړي بسم الله نه غواړي سړی دغه د سورت بقره د ما بین ځای شروع کړي بسم الله غواړي نو دلته بسم الله غواړي چې قرات د دغه ځای شروع کړي یا د قرات د سورت توبه د سره نه شروع کړي د سورت توبه په ما بین کې ځای ورویږي ان بسم الله غواړي نو درې حالت ما درته ذکر کړ. یو هغه حالت سو چې د سورت انفال پر را رواني متصلن سورت څوک سره وای سورت توبه، دلته بسم الله نه ویل کیږي، دا د قانون خلاف دی، باید قاری ام ونه وي، حافظ ام ونه وي. دو حالت نور دی هغه دغه دی چې ګر سره ست د قرات ابتدا د دغه ځای ادای یا بل دا دی چې د سر د سورت سره څخه ابتدا نه دی د سورت توبه، د سورت توبه په مابینس کې یو ځای وای. په دغه دواړو سورت کې چې غواړي بسم الله غواړي. نو اشرف علی تنوی رحمه الله لیکلي وایي زموږ جهال په پاس چې دي باران نه لکه په وصل کې چې شي نه وایي بسم الله نه وایي، چې سورت انفال دوی سره وصل کوي چې ابتدا یې کوي نه وایي. برای خو نه دی لیکلي زینب بابا اوس خو نو غواړي درس هغه په دغه نه دی لیکلي چې د سورتو ګډوالی تاته معلوم شي چې معنا کېدای شي دا چې د هغه جز وي. نو هلته خو چې نه ویل هغه خپله وجه درلوده چې ته ابتدا د دې سورت څخه یې ویل نه وایي، دلته خو ویل کېږي که چې د سورت مابین زه دغه سورت توبه د مابین زه قرات کوه ام ویل کېږي، خو لکه د سورت توبه د مابین زه څخه شیش کې تلاوت کوي کېدای شي په مزمز ما پوهېږي. نو په درې حالت کې په یو حال کې نه ویل کېږي، په هغه نور دوو حالتو کې که د ابتدا د قرات دغه ځای کې د سورت توبه د سره یا چې د سورت توبه د منځ څخه ابتدا د قرات کول په دواړو سورت کې چې دی هلته بسم الله ویل کېږي. دا یو نشولته خو لا دا د بل هغه دا ده چې دلته یو دعا لیکل شوی ده پر دا بغل باندې بهتی سي ویني، دا خو دعا ده. څوک څوک چې دلته راشي بره دغه دعا ده تلاوت پر کم باندې دلته وایي، دغه وایي بیا بل بدعت شروع کړی دی، دا خو دغسې یو دعا ده نو د تلاوت پر کم یې ولې راوایه. زما په مضمون ته چې کېدای سي پوهېږي، لکه د مثال په تور ختم د قرآن چې وسي بارون اپیس صاحب ته ویته ونسه دا خاتمه وایي، دی خاتمه عینې په هغه شد مد وایي لکه قرآن کریم چې وایي. د عوامو خلکو فکر دا دی چې دا هم لکه قرآن شریف داره کم ندی ربنا تقبل منا دارکم دی واینو یا اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا دا دام دی دا غرکم د تلاوت پر کم وای بابا وای دا خو غلط کار دی، دا خو دعا پر کم باندې وای، خو نه مې التی دعا ختم القران، دا خو قران نه دی. نو دلتم دی دغه چې سو کې دغه دعا چې بسم الله پر ځای پر هغه رقم طرز وای کې په هغه رقم کې وای چې سورته انفال او سورته توبه سره وصل کې دا دعا ور اچه، نو خو یو بدعت کې وکیدلته هغه بدعت تا چې دا ځانه چې دا دعا دلته په دما بیل کې د سورت ور واچول دی. او کچیر دا بل رقم کوي چې سورت یو سره ابتدا د قرأت دا غزه څخه کوي یا د سورت ما بین څخه کوي ته دا دعا وایي، نو دا بدعت دی وکړه. یو خو بسم الله پریشول، بسم الله مولته نه پریول پریشول کې دا ما د جاهل سړی کار دی. بسم الله چې پریشول دا غ ترک دی یو بدعت، دا دعا پر دا غزه به په تلاوت په طرز ویل دی بل بدعت. کله سورت منځ شروع کوي هم ته دغه بسم الله نه وای او دغه دعا وای بیا دوه بدعات اسول کده اس په مضمون پوس وس. نو دوه بدعات چې په کوم سورت کې راځي چې د سره څخه شروع کوي د سورت توبه د بسم الله ترک هغه نه وای او حالت غوښته خدا دې بدعات او دا دعا د بسم الله پر ځای وای دا نه غوښته دا دوه بدعات. بل هغه چې د سورت ما بین ځای شروع کوي د سورت توبه بیا ته دا دعا وای بسم الله نه وای بیا دې دوه بدعات وکړ. یو خو کوم کار وکړي چې بسم الله دې نو ویل او حالت غوښته، بل دا دعا دې پر ځای ورواچ ول حالت دا نه غوښته. نو په دې دوه حالت کې چې پاره وکړي دوه بدعات سودا یې څلو، یو هغه حالت چې مال سورت انفال او سورت توبه سره وصل کوي دلته چې بسم الله نه وای دا خو د سنت موافق دی، خو نسته په کې چې دا دعا یې پر ځای وای دا نو یو بدعت شنو. برای په درې حالت کې پنځه بدعات درته متوجه سو چې کوي، نو حافظ او قاری باید ډیر متوجه دا درې حالت کې چې په یو حال کې بسم الله ویل نه غواړي هغه دی چې سورت انفال دا په خپل سره تلاوت یې پر راس بسم الله بنه وای دا دعا نه غواړي په دې ځکه دا غس کې دعا پر چم ویل هغه خو وای پروا نه لري قرار ته دعا وکړه. بل دو حالت هغه دي چې هغه یا د قرات ابتدا دغه سورت سره کیږي د سورت توبه یا د منځ څخه ابتدا کول کیږي په دغه دوه کې بیا چې دی بسم الله غواړي دلته بیا دی پریږدي نه چې پریږدي. اگر چې ځینې ځینې قرآ خدا نظر ورکړی دي خو دغه د اشرف علي تنوی رحمه الله او دغه رقم د مکتشف صاحب رحمت الله علیه هغه په خپل تفسیر کې لیکلي چې غواړي په دغه دوه سورتو کې دغه مضمون د بسم الله د پریښولو او دغه د تلاوت کولو چې په کوم وخت کې تلاوت کیږي که په کوم کې نه کیږي دا مضمون هم په دې ځای کې ختم سونو. بل خبر دلته دا دلته په دې ځای کې کول کیږي هغه دا د چې دغه سورت چې د ده پنځه آیاتونه چې اگر چې ما خې چش تلاوت کړ دوه آیات مې تلاوت کړل تر دغه ترجمې د مخه چې دا زیه ترجمه کوم د ده ربط د ما قبل سره دوه رابطه دي. یو رابط یې دا دی لکه مخکې چې ما ویل چې ما ویل حضرت عثمان رضی الله عنه موږ چې د دې سورت مضمون ته وکته د سورت انفال مضمون ته مو وکته مضمون یې ډېر سره ورته وسل چې سره یو دي نو مضمون یې سره ورته دي په دغه مې بغل پر بغل سری چې دا یو رابط. بل رابط یې دا دی دوهم چې مناسبت دی هغه دی چې په هغه سورت په پای کې چې و هغه د مؤمنانو ترمنځ موالات ذکر سو کستې شپه هغه مسله و چې علاوه هغه اصحاب چې مهاجرین دي تللي دي د مکې شریف سمجنیت او هغه اصحاب چې د مدینه باشندگان چې انصار دغه سره دوستان دي، اگر چې یو د مکه دی بل د چا دی بل د مدینه دی، معنی مهاجر او انصار دا سره دوستان دي. د انصار په منځ کې په خپل مثلا په دې علاقه کې اندوان ام وسیر، عیسایان ام وسیر، دلته انصار مسلمانان ام وسیر، د سینې چې د ماجره بدر خپل عیسایي پر ګران خپل اندو پر ګران دا دوستنی کې خو هغه کاپې دی بابا د بل مؤمن دی، دغه دوستي الته ذکر سوی چې مؤمنان چې د هر قسم څخه دی سره دوستان دي، بلکه مهاجر دي که انصار دي. نو چې الته د مؤمنانو ترمنځ دوستي ذکر کړ، دلته بیا دا خبره ذکر کړ چې د کافر سره چې دوستي نه کېږي، د دې سره الله بیزار دی، رسول ځنې بیزار دی. ته څنګه مسلمان ځان ته وایي چې الله او رسول د یو چا څخه بیزار یو، ته وزما دوست الله او رسول د مشرک بیزار دی چې هندو دی، او ته فخر کوي چې زموږ د هندوستان دوست چې دی. بابا څه دوستي مو ده سره؟ دی غوایي ته عبادت کوي، غوایي زال الله هم کسر دی، او بت عبادت کوي زما ته هم دا دوستي کېږي، دا خو نه کېږي. نو دغه د په دې سره کې دا ورسلو بیا مناسبت سره راغلی، کمز بنی مناسبات سره راغلی چې الته د مؤمنانو ترمنځ ود او محبت ذکر سوی چې مؤمنان که مهاجر دي که انصار سره یو، دلته د کافر سره دښمنی ذکر سوی چې مسلمان او کافر پر دښمنان یو، الله او رسول ځنی بیا زار دي، د کافر سره دوستی نس کېدله. که هر څو کافر دوست بولی هغه د قران کریم خلاف کار کوي، هغه غلط دی، په عقیده کې مشکل شته. نو دای به مناسبات سو ترجمه باندې هغه وخت پیږي د دې صورت ګرد مضمون چې زده کړي هغه د دې چې غټه مقدمه دلته غواړي، هغه مقدمه دا ده چې زه تشریح ورته ونیسم بار د دوه آیاتو تفسیر به زه پر رابینا کو. کوم وخت چې شپږم کال د هجرت شو، شپږم کال د هجرت هغه و چې نبی علیه الصلاة والسلام خوب لیدلی و، ول زه به ځم پر مکه شریفه به طواف کوم، داسې به باره سر خریو یا به څوک څوک څوڼې لنډوي چې هغه سړی د حج څخه ځان حلالي یا د عمرې څخه ځان حلالي، هغه ترس خو د حجاج او حدیث دادي. نو ده دا خوب لیدلی و، د خوب زمانه نو ده د الله څخه تعین وانخستی چې څه وخت خو نفس خوب یې ولیدی چې زما خوب خو رښتیا دی. هغه تاریخ نبی علیه الصلاة والسلام د اجتهاد د لارې ځینې غلط څه برای احرام وتړي، تقریبا څوارلس نیم سوه نفر اصحاب ورسره را روان و چې راتله د مکه د کفارو سره، خو د بدر غزا پکښې کیسه وې، د احد غزا پکښې کیسه وې، خو دا غزوات مخکې تیرې سوې، دښمنۍ وې، عداوت و. ول خدای شپږم کال دی بدر په اول کال دی هجرت وسله، بعد د قریش مخته ووتله خالقي ورسول چې راځه دلته مه، دلته مه راځه، موږ دې وشنو پرېږدو دي نه، ته موږ ته پیغور پرېږده د خلکو، هغه باید د پلار قاتل دي پر مکې توافونه درته کول تا ورته کتل. اگر چې د کفارو په قانون کې دا و چې که مشرک حج کاوه د کعبې سره د منع کېدو حق څوک نه لري چې منع یې کړي، مګر دوی دا سپین سترګي وکړه د څه خاطر چې خلک بیا پیغور را نه کړي چې دا خو ګردستی قاتلي نو تا څنګه مکې ته پرېښول. نو هغه ډېر زور سره وویل چې په آخر دلته قرارداد ولیکل شو، دا د حدیبیه په صلح په دې قرارداد کې چې و قرارداد څنګه ولیکل شو، هغه دا ولیکل شو یو طرف قریش دي د مکې چې دا غټ طاقت یې په هغه وخت، بل طرف ته پیغمبر او اصحاب دي، قرارداد دی دوه سره کوي. مگر په مکه کې خو نه یوازې قریش نه و، خو په د مکې په شاوخوا کې مختلفې قبیلې موجودې وې. دلته نو د قریشو د ترمنځ قرارداد د لس کالو لپاره ولیکل شو، په لس کاله کې به موږ تاسو جنگ نه سره کوو، بس ته لس کال، نه به زه ستا سره جنگ کوم، مال نه به د مال تاوان در رسوم، نه به ته زما سره جنگ کوې، نه به د مال تاوان را رسوې، اشرتونه خپله پکښې اشنو. نبی علیه الصلاة والسلام دا خو زموږ سیستم منځ قرار داد دی، دا کشنی کشنی قبیلې کشنی کشنی ډلې دا دا څه چل کی، هغه تقسیم سوی سره، یوه قسم هغه ډله پکښې پیدا سوله چې هغه بره ویله ول موږ د قریشو ملګري، بس موږ د دوی په قرار داد کې چې د نبی علیه السلام سره وکړي زموږ په هغه قرار داد کې شامل، بله ډله دا پیدا سوه بره زه د نبی علیه السلام په قرار داد کې ځان شاملوم. کدای شي په خبر یا ته په عربي کې حلیف وایي. نو یوه ډله چې وه چې هغه بنو بکر نومېدله، دا بنو بکر چې و دی په قرارداد کې د قریشو شامل سو، بر موږ د دوی حلفای موږ د دوی پر خوای، بل ډاله بنو خزاعه میدل، دا به حلفا د نبی علی السلام سو زده نبی علی السلام په قرارداد کې شامل. نو دا چې شامل څه फायदा چې راووتل، لکه قریش نبی علی السلام چې جنگ نه سره کی، دا قریش په باره د بنو خزاعه سره جنگ نه کی، خدا د نبی علی السلام پر خوای، نبی علی السلام د قریش سره صلح وکړ چې زفت سره جنگ نکوم، نو د بنو بکر سره بیا امن کوي، نو ول خو هغه به د قریش پر خوای، معنی هر څوک چې در چا په قرارداد کې شامل سوی چې قریش نبی علی السلام د جنگ لا سره وخت هغه دوی ډلې به خپل جنگ نه سره کی، دغه به امدو وسره جنگ نکی، دا قرارداد دا رقم ولیکل شو. دا خو دا څه قبائل اتباع سو، څوک د نبی علی السلام اتباع سو، څوک د قریش اتباع سو، یو څه ډله مستقل پاتې سو، هغه بیا دا ول زه د قریش قرارداد نکوم، زه په خپل ځان کې مخصوص قرارداد د پیغمبر سره لیکم، هغه قرارداد هم د نبی علیه السلام سره ولیکل شو، خپله مخصوصه نیټه وه چې زما او ستا ترمنځ قرارداد دغه لکه د قریش دا لس کاله دي، زما هغې معنا نه کاله دي، د مثال په طور یې اته کاله دي، یم خپل قرارداد ولیکي. بله ډله بیا داسې پیدا شوله، بره یې ویله چې زموږ سره قرارداد ولیکه، بلا دا ټیم نه لري چې لس کاله یا شل کاله تر اباده پورې دی. دا یې بله ډله. درېیمه ډله پاته شو، بره زه نه قرارداد درسره لیکم، دښمن مې یې دښمن دي یم، کیدای شي په مضمون پوهېږي. نو دا قبیلې چې د مکې پر شاوخوا یو ګه څلور تقسیم اسولې، یو تقسیم قریش خو مستقل دي، نبی علیه السلام خو مستقل دي، دا نورې ډلې چې یو هغه ده چې د قریش تابع اسوله، بل هغه ده چې د چا د نبی علیه السلام تابع اسوله، درې نورې پاتې شوې، هغه بیا کم دي. هغه ځینې هغه دي چې قرارداد نبی علیه السلام د جوړې ورسره ولیکي، موقت وخت یې ورکړي چې دوه. بله ډله هغه ده چې پیغمبر علیه السلام قرارداد ورسره لیکل دي، وخت نه لري. بل هغه ډله ده چې نبی علیه السلام ته ویلي چې موږ قرارداد نه سره کوو، بسره دښمنان. دغه ډلې وې. دا چې تاسې زده کړلې، اوس نو کیږي څه؟ نبی علیہ السلام کو احرام مات کی برل شش کال خو منه پیور دو لارسی پر کال به د خیره تی سراسی دلته به عمرۃ القضاء وکي. نو کال خو بر اوم کال د هجرت، اوم کال د هجرت به تراسی عمرۃ القضاء. قرارداد په خپل حال پاته دی، جنگون سره ختم سول. پیغمبر علیہ السلام خپل دعوت ته سور په دی وخت کې ورک، چې منه خلق ډیر دعوت کو، خو هغه سي جنگ نسب د به خو به یو قبیلو ته نو ستلای خو جنگ ور سره کاو واجه شهید کاوین. ابره الله سور لس نبی علیہ السلام دعوت کاو کاو، اوم کال باندې د هجرت چې اووم کال دی، برای هغه احرام وتړي، د څه دپاره چې د تیر کال هغه عمره قضا راوړي، خو هغه پر باندې خو پرای نه کړه، خو ځان یې حلال کړي. عمرة القضاء چې وسوه، نبی علیه السلام راغلی درې ورځې په مکه کې تیر کړي، هغه کیسې بیا تفصیلي اوږدې دي. بیرته ولاړې مدینې شریفې ته، پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې تیرې سولې، کرار بنو بکر راولاړ شو چې د قریشو انډوالان وه. پر اوغه بنو خزاعه باندې چې د نبی علیه السلام انډوالان په حلیف د اوغه دغه د شپې بره قور سره کې راځي، په دغه خو حمله ور وکړو. دی دا دونه سپین سترګې ولیدې چې مدینه کې نبی علیه السلام دی، دی دلته حلف دغه حلف ورسره کې دوستي ورسره اعلانې، زما په بغیر کې پروت زما نه دوست کېږي د نبی علیه السلام. نو د ډېرې ښو خو به ور وکړ. پټ قریش امبره دی ته سړی امبر کړه چې مشوره سړی به درکړم، دا خو حمله خو د شپې کېږي، زموږ سړی خلک څه پېژني؟ اصل هم دغه ده، سړی هم دغه دي، پر اوغورځي بس ولاړه د شپې پر بنو خزاعه باندې حمله وکړه. برای د خلکو پر چم کشتار په وستې مړې هم پکې وکړه، مارونه هم ځینې راوړه. بنو خزاعه او سړی و نبی علیه السلام ته واستوه چې زموږ خو ستا په قرارداد کې شامل ستا انډوالانه د قریشو داسې ظلم زموږ سره وکړي. بنو بکر چې د دوی حلفه و را باندې راپورته هغه کړله، چا د دوی ملګري دي کومک دوی ور لره ورکړي، نو دا کار د کړو دي. دا خزمر سره وکړه نقض عهد وکړي، هغه وعده ماته کړه. پیغمبر علیه السلام هیڅ غږ ونه کړي. درد خو ډېر ورارې چې شنو خو یې پلا قرارداد لکه دا وس نن د سخطر سره کې سبا ماتي، نن د سخط کې سبا ماتي. نو پیغمبر علیه السلام د ډېره خروشه څه بره دغه اصحاب ته الواسه چې سره راجم سي د روزې ته به تاسو ګرځې جمع سي وياست. دعوت دغه نه دعوت چې لیدلې و چې نبی علیه السلام په حدیبیه کې تلی یو کال د مخه، خو د ده سره څور لسیم سوار نفر ورسره و. دلته پوج برابر کې لس زره کسان جنګیالي پیدا شول. دا څونه دعوت سوی دي؟ ګوره د پنځه لسو د لس زرو ډېر فرق دی، اگر د جنگ ته آماده. نو دا ترتیب شروع دی. دلته قریش ته خبر راغلی او موږ چې پراپو بنو خزاعه باندې عمله کړې، او موږ خو د شپې موږ ته موږ به څوک نشي خبر. دا خو بنو خزاعه او نبی علیه السلام ته آل جړل چې موږ سره دغه ظلم اوس د دې طرفه څخه، او نبی علیه السلام کې دای شي پر تاسو عمله وکړي. نو دوی چې د بدر واقعې د لیو چې د پیغمبر سره غیبی پوجونه ورسره د ملایکا د وحد موقع یې دلیو، دا غره کوم غزوی احزاب سوی او پاغه کې هم دې تشکاست ورکول سوی بهر وان باخستل چې دا پلاکه بیا را باندې لالي درد مورغل یې راسي چمبوک چمیا دا. او ابو سفیان په هغه وخت کې اسلام هم نور راوړي. ابو سفیان د نبی علیه السلام خسر هم ام حبیبه د نبی علیه السلام کورواله د دلور بهر د تلته په ولاړ سي مدینه شریف ورس ستا خو لور دورې د براواز په خپل لور فشار غلې او خلکو بر ته ته ژغ نه کی. البته وګوره چې نبی علیه السلام زو په مقابله کې تیاری کوي کې نه کی، جنگ را سره کوي کې نه کی، که چیرې د جنگ اراده نه و خو بره راسه په خپل لور وپوښتنه مې پر وکړه امراله، که د جنگ اراده و بره خو نو ته الله ته قرار زاری ورته وکړه چې زموږ څه غلطې وسو، خو د هر چا څه کشران دا جنگ اوس بس موږ ته معافي وکړه، سي نوې قرارداد ولیکو. بس معنا بلا تشبیه لکه د هغه وخت خلیلزاد هغه ځینې جوړ چې دلته ته جنگ پر شوه کې دی خلیلزاد را استي چې ته جنگ نه کوي، بره بیا دی خپل جنگونه کوي چې باندې ته به ژغ نه راته کوي، که زور پر رالی بیا یو څوک راسي چې جوړ وکړه پلانې اعتراض پلانې اعتراض دا هي اتي ورواسته. ابو سفیان چې رالی په اول خپل لور ته رالی چې د نبی علیه السلام کور والا د کور د خاوند لپاره نه کور ولا ګرځم ورې کور بچا واره کړی یو نالی چې پر دې دی کښینی نو دی صاحب را روان دی اوس دلته کښینی الورې جرزم کس پای بستر او لاس ته د پاره نه دیست بلا دی اریان سو برای الورې دا چې څه چم وکي دا د سې دی چې زګی پر دا کور بچا نه پیرزو کېژم مانا زما شان لوړ دی د دې کور بچا نه بل را اواره یې کړي کور بچا پر ما نه پیرزو کېژ په دا مې سر اخلاص کې خپل کور بچا پر تا نه پیرزو کېل دا د رسول الله سلام کور بچا ته مشرک نجسه دا پلار کې وای دا عقیدی اختلاف دا اس شي دی دا عقیدی اختلاف چې راځي لور بر ورو ته مشرک نجس دا کور بچا زما پتا نه پیرزو کیر بر دور ته چیز ما څه جلا سوي دي مغ دي خراب سوي بر خو باندې سود لور سم لاړی ته پنج دا اصحاب سره روغ بر نه سو چا څه شنخته و علاف چې دا و سره له مدینه کې خو نه بیا سم تحریک شروع کړی چې امادگی ونه سی واغه وخت ز پر مکه بجا عمله کو دا د سر په خلاص چې دغه تحرکات د اسلحه جمع کول دا نه پرټ ولا ول ګروپان ګروپان جوړول دا د جنگ د برشي ولا بار رالی د نبی علی صلوات و سلام په حضور کې عرض وکي چې زمر دل کان څه به خود څه غلطی سوي وي و مش پر هغه شی مان راسي چې قرارداد سره نه وي کې دا د صلحیغه پیغمبر زما د طرفه څه مات سوي دي د ولیا او ځکاش چې زما د طرفه نه دي مات سوي ته مات کړی څه قرارداد راسره کې زما قرارداد هغه قرارداد چې کړی مې خلاص مثلا بل قرارداد نسته ده ده تمه او خد خو بعد یس ابر ال د نور کبار کبار اصحاب چې د نبی علی صلوات و سلام په دربار کې خبره چلی در او خو چې ول چې دا قرار ده په صورت اساس په کار خو کی زخه و شړل دا بن را سره کی غورت چا بک بځه چې نبی علی سلام جواب در کی د نبی علی سلام پر جواب سر به زو اسو نبی علی سلام تکړه نو ستا شفاعت ورته وکړه مشرک زه ا دې چې دا غسل اسنول را ول ارسل علی مکی تر علی مکی خلقو چې ول بره ول نکد ارس چې نو وکړه دوغه پر ته بد ګمان نسبره برر ته غلطه استاز را اخواته مایل سوي دي چې نه جوړتل ته د پرخواسته وي د بیا ولاري دا د دې غټ غټ بوتان چې پر اربته جلال اسره چې دغه ما وي که بزه د دې پرخوام دغه بت مې دی وي قسمونه ډیر او تواخص د مشرکانه قسمونه خو بار دلته د قبيله ما تست وشو چې دوغه قسم قبيله پیدا شو یو قريش دي چې د نبي عليه السلام سره ډایرک ولاړ بل دوغه حلیفان او دوغه حلیفان چې بنو بکر د قريش بلګری بنو خزاعه د نبي عليه السلام نور درې قبیلې وې چې چا سره قرارداد موقت وسو د چا سره مطلق وسو د چا سره ګسرم دی سو چې سره دښمنان دا قبیلې د ته جوړې شوې پیغمبر علی سلام په اتم کال د هجرت کوم کال خو نو تیر سو بار دغه چې لزر لشکر را روان کې مکه والا جول ځان څنګه وي چرار نو د لزر پوج مکه والا کله چې شلري آل لري نو نبی علی صلوات و سلام مکه پک پک کړ د سپې غړي باندې دا پر اوسر خدي مکه ونی چی وی نیول په دغه وختو کې نو دغه احکام بر نازل سول قبیله نو واستقسم او هغه اول دغه هغه قبیله چې ما در ته یاد کړل چې یو هغه کسان و چې د دې سر مصالحه سره او وخت نه درلودي دغه اول دوه آیاتونه دوه غو په بارک بل هغه کفار و چې دوه غو سره ګسر صلح نه وسوي کدا ایس په خبره پوسست هغه دوه قبیله د یو سره قرارداد چې د قریش سره ما سوي دوه غو سره قرارداد سوي دي خو موقته چې دوه نه کدر چې په دې کې چې وو د بنی کنانه د قسمه څخه بنو غدومره او بنی مدلج نوم یادل بنی کنانه غټه پښه کښنی پښې چې وي و بنی غدومره بل بنی مدلج و د دوه کسانو سره چې وو د دوی سره صلح سوي و هغه نه در یاد ما هغه موقته صلح و نه میاشي لا پاتې و هغه نه په دغه دوه یاتو کې هغه خلک چې صلح ور سره سوي ده خو مده نه ده معلومه شد اوغه د پر دغه اول آیات ته فکر وکړو اوغه ته اعلان علاقي براءه من الله براءة بزارة من الله إذا الله ترى ورسوله إذا الله ده رسول ده ترى فسخ بزارة إذا إت سلحة نستوشاته إلا الذين وآغا كسانة عاهدتم إيه مؤمنان وشتس عهد ورسر كري ووقت منور تاكري أغا كفاري أول بمخرا وقت نور قبلو ببارك بآياتنا رازي أول يودي تدغ وروغ ورزا وآغا ده سلح قرار داد شاء الله با إتس سلح ورسر كري وإيه نبي إيه أصحابه أو تيم منور تاكري جسونا كدر بي أول براءة وضيت إعلانك براءة بزارد بالكل ده چا ده طرفه من الله ده الله ده طرفه ورسوله ده الله ده رسول ده طرفه وچاته بزاری ده إلا الذين وآغا كسانو تعاهدتم چه تسع عهد ورسر کرو پیمان و قول و قرار داد مو کرو مگر وقت نو معلوم ده دلنو سوک دی من المشرکین چه دی مشرکانو ده دلی سخجه ده غر دلی دقیه دستی بر اتو رو غرزاو چه زما استاتر من قرار داد سوی و نیتای نو معلوم ده نه نسز ما ده خواتر پاته ده نیتا بلا با پجی اعتبار نکه چه پیغبر پا ما کار نلی ده غیم لکه مکه چه میونی و وسبنو د مکه قریش وره دغه دی پر وعده و پانه کی لزر لشکره را باندې راوستي دا وسم دغه رقم د کتاب لپ د سل در باندې کړي و راو زړه پر صلح ولر ته چې خپل کې اغه دیناری در اسمان تیری سي نبی علی سلام الیان خبر بونو خو زعج ته املا وکړه سړی دی ورکول نه خو زړه دی کنه دی خو نه خو زړه ته وکي معنا نه خو زړه دا معنا چې وعده ما ته کړی کړی وس نبی علی سلام دی ته خبر ورنه کې چې پر د مکه والا برید وکي ولی خو بنا ورته جوړ د چتا خو اغه دی سو میاشه د مخه شي وکي تا پر اغه زما پر اړ ولا نه باندې برید کړی دی ملګری ام یې پرازی وس بیا ته د صلح ما ته دوری وېسته کې دو غسر خي عملا نقض العهد وکي د قریش سره وجه نور ته بر ات وکي چې صلح چې د قرارداد اوغه نه دی مات کړی پر ولاړ دی قرارداد موقت نه دی د ډیره وخت پر ټیمه نه دی معلوم الله الخبره که چورته ته بیا غمک شنه ته مولا کا پرېږده قریش خپل مات کړی دی ما ور مات کی یا تا ته زه خبر درکوم چې بالا جوړه نسته جوړه سره ختم ده نو ترجمه ته کېدای شي متوجه سی یاس فسیحو شنو چې دغه کسانو سره چې دا قرارداد سوی دی او نیټه نه ده معلومه الله تعالی دا برأت ورکی به زاری ورکړه هغه ډله چې د سره قرارداد نو کړی چې ولڅ چې دشمن یم دشمن می اوغه ته خو نو ورکی چې ورکی په طریق او لا پکشي کې داخل شو نو دغه اول آیات چا په باریک سو دی دوه ډلو په باریک سو چې قرارداد در لودي وخت یې نو معلوم د قرارداد چې سونه کده هغه چې ورو غرزه او چې قرارداد نه درلودي هغه د پاره خو اعلان دی چې دی چې به زاری دستی څخه نو وس حکم به څنګه فسیحو فی الارض فسیحو تیسی وگرزی سیاحت وکی پی الارد پا مزکا کی آربع تا اشهر سلور میشت دلتا اشهر الحرم پا پسیوی چا غزو الحجا و زل قعدا دا محرم دی داخل بی اشهر الحرم جی جنگ پشکی حرام ولنو داغ سلور میشت چی ما تیس رسول حما تکر دیسی زن ندر سر کم چی دس چی املا در بانی وکم لکا پر قریش چی وسو غوخ ما تکر و نخود نبی علی زن بالعکس جواب رکی دوغو خلقو خو ندر ما تکر ما از جی بیزاری ور لر ور کرد نو دیس اسلام نکی دا چاس را دوغو ندر احمد کندی چی داغ کسان تا چی بیزاری ور کرد دس چی املا پر سلور میشت چی وقتی ور لر ور کرد چې په دغه څلور میاشت کې ورڅ ونه سه وګرځېر بل ځای ځان ته کلی پیدا که دورې کاډس په حرم په شاوخوا کې دي ولاکه پرېږده په څلور میاشت کې ځان ته ځان پیدا که څلور میاشت کې بعد بھارت بیا تا ته درې لارې یا به نوبره کاډس یا ولاړ به شي یا به اسلام راوړي یا جنگ ته تیار سم دا وتړه بس بره دغه لارې چې فسیحو د دغه دپاره دي فسیحو نو تسې سیاحت وکړي وګرځي په الارض په مځکه کې اربعة اشهر څلور میاشتې څلور میاشتې د خپل ځان لپاره ټاټوبې بیدا که باره به دلته یې بیا پرېږدم نه د دې بره دغه چم دی یا جنگ درسره کېږي یا به اسلام راوړي یا هغه لاره ده چې ولاړ سه کاټس واعلموا انکم غیر معجز الله واعلموا تسې پوه شي چې انکم بېشکه تسې غیر معجزي تسع عاجز کوون کې نه است الله هدا الله پاک دا سرور مې چې وخت لره در کې د الله د طرف څخه فکر دا دی چې الله لک چې بیریږي دا سرور مې چې وخت کې ما ته مرکی خپل ځانم لک چې قرار قرار غشتل کی هغه وجه نه ده الله پاک دا مؤمنان وسم په واسه پر د چې د سیدر املک چې بیا خلق بانه ونه کې چې ورور ما ځ قرار ما ځ قرار خبر را کې چې ورور ما ته د سی ام در باندې کوم ما ته وخت کې د ساتم وخت در کې چې ته ځان اماده کړې الله پاک ته نسی عاجز کولی الله وسند باندې غشتل دي ته که ځان ته څو څلور میاشتې وخت ونه ځان ځان قوي ک ځان غشتل ک یا ولر څه ځان ته ټاټو به پیدا ک وعلم تس پوس چې انکم به شک تاسو غیر معجزي تس عاجز کوون ک نه است الله هدا الله پاک چې الله پاک تس عاجز کی بار ود الله په واسه نه کېد لازم سره غو جنت الله د یذر باندې غشتل دي بل لا داد چې وان الله مخزي الكافرين وان الله بشك على فاك مخزي رسواك وانكي دي الكافرين دا كافرانو على كافران رسواكي داس به په دنیا کې مر رسواکي ذلیل به کې خلکو ته به وزلی چې دغه یغه باټی وي دغه یغه وفاده د وعده چې نه پر وعده ولاړ دي نه پر بل شي باندې ولاړ په اخرت کې مالو تعالی کو پر چې ګیر رسواکي پاته لزر قوم کې چې د رخت ورغورځي ترجمه به زبرته دغه شابه کراول براءه به زارد من الله تعالی د طرف و رسوله تعالی د رسول د طرف او چاته الا الذين واغ خلکو ته به زارد عاهدتم اي مؤمنانو چې تس عهد ورسره کړی وو د صلح مګر وخت نه معلوم غوته من المشرکین چې دا نه و د مشرکانو څخه هغه بل چې قرارداد نو وسوي اخو نو بخپله پکښ کې داخله سوی چې قرارداد ولا بیا لازم بیا زار رسول الله تعالی د غیر قرارداد ولا چې د سره په بریت کوته ول دغه سره خو بیخي د رقم د بیا زارې دنو نو څه چل وکي د سټی بجان کې ریا وخت ول الله ورکی فسیح نو تیس سیاحت وکي په لار د پمزکه کې د څه د پاره د دې د پاره سیاحت وکي چې ځان ته ټاټوب پیدا کړي دغه ځای مباسمه 14 سلور میاشتې وګرځي وعلم تش بجين فوسي انكم تش ياس غير معجز الله غير معجزي عاجزك وانك ناس الله هذا الله هذا الله سرك جن كي الله نسي عاجزك وري الله دخ قدر رحمته مختات وقت لر درك دي عاجزي د خاطر ندي در لر در كدي وان الله بشك الله مخزي خیز دا رسوا کولو تو ورکی روی پلانه وش ویو مخزی شوی اون که دی رسوا کون که دی الکایپرین دا کایپرانو کایپران با اللہ تعالی وش ویو ام پا دی دنیا که بی رسوا که زلیل بکی ام بی پا اخرات که رسوا و زلیل کی نو دا دو قبیلو پا باره که دا غلو منانی دو آیاتو نسول قبیلی تیسی و پی جنی دا یوی سر قرار دادی بلا مدس وی دی دا بلی سر گسران دی سوی پسی بی آغا نور قبیلی چی بی پسی بی حکم رازی بی بزفر آغا زیادر تا بیان کم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.